Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese iyi günler. Bisiklet Zinciri programında bugün yazı üzerine konuşacağız ama daha çok tabii yazının evrimi, insanların niçin bir şeyler yazma ihtiyacı duyduğu, bunu tabii ki sanatsal, estetik, edebi anlamda değil, sadece aslında hafızanın yetmediği ya da hafızaya bazen güvenilmediği durumlarda, tıpkı söz uçar, yazı kalır gibi özetleyebileceğimiz bir sebepten ötürü toprak, parşömen, ya da işte duvarları kullanarak insanların harici bir hard disk, yani external hard disk yarattığını söyleyebiliriz. Peki antropologların, arkeologların özellikle fazlasıyla insan medeniyetini anlamak için ilgi duyduğu alanlardan birisi işte bu yazı yazma. Bugün bununla ilgili bir iki teoriyi hem anlatalım hem de güzel müzik dinleyelim istiyorum. Tabii daha çok binlerce yıl geriye giden, duvara çizilen, topraklara, tabletlere yazılan ya da daha sonra parşömenin ortaya çıkışıyla beraber parşömen kullanılarak yazılan şeylerin temelinde dediğim gibi bu aslında hafızanın canlı tutulması ihtiyacı özellikle önem kazanıyor. Hatta önemli bir iddia var ki bu henüz yanlışlanmış değil, akla mantığa da çok yakın geliyor. Aslında ticaretin başladığında bir şekil yazı yazma ihtiyacının aslında muhasebecilik mesleğinden kaynaklandığını söylersek hiç abartmış olmayız. İşte bugün biraz bunları konuşalım istiyorum. O yüzden isterseniz önce Dave Holland Quintet'ten dinleyelim. Dave Holland beşlisinden How's Never, sonra konumuza başlayalım. Thank you. Dave Holland Quintet How's Never ile geldi ve bugünkü konumuz olan yazı yazmanın evrimini birazcık açalım. Dediğim gibi aslında günümüzdeki insanın kültürel ve medenileşme seviyesini anlamak için ya da toplumların sivilize oluş şekillerini anlamak için çeşitli karakteristikleri ele almayı son derece önemli buluyor. Özellikle günümüz antropolojistleri, antropologları daha doğrusu ve arkeologları. İlk yazılan şeylerin ya da yazmaya belki de grafiklerin önemini vurgulamak için daha çok bir iki teorinin üzerinde durulduğu söylenebilir antropologlar ve arkeologlar tarafından. Ama tabii ki herhalde en çok önem verdikleri, önem atfettikleri eserlerden bir tanesi arkeoloji uzmanı, arkeolog. Arkeologist diye okuyunca tabii arkeolojist, arkeolog Türkçesi. Tabii yanlış söylüyorum. Gordon Child'ın 1930'larda yazdığı Man Makes Himself, kendisini yaratan insan adını belki çevrildim bilmiyorum ama ben böyle çevireyim. O kitapta bu sivilize olmanın, medenileşmenin bir iki komponentiyle, unsuruyla, fazlasıyla ilgilenmiş. Bunlar arasında işte yelkenli gemilerin, değirmenlerin ve yazmayla, ölçmeyle ilgili standartların ilk başta geldiğini belirtiyor. Fakat burada şöyle güzel bir ayrım var. Yaşama adına, hayatta kalmak için yapılan bir sürü inovasyon, bir sürü yenilik keşfetmek zorunda olduğumuz ve de hayatta kalmamıza yarayan bir sürü icadın dışında aslında yazmak ne kadar bizim hayatta kalmamızı sağlayabilecek bir özelliğe sahip. İşte bu noktadan bakılırsa hani İngilizce'deki survival dediğimiz hayatta kalmaya yönelik bir faaliyet direkt olmadığı için yazıyı aslında kültürel evrimin bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Her ne kadar işte ticarette ölçü birimlerinin standartlaştırılması haksızlığın önüne geçmek ve de adil bir düzen için gerekliyse yazı da aslında bir o kadar hafızanın aslında pek de güvenilir olmamasından kaynaklı işte söz uçar yazı kalır misali kullanıma sokulması zorunlu hale gelmiş bir fakülte, bir fonksiyon. Tabii gene ayakları yere sağlam bassa da %100 kanıtlayabileceğimiz bir şey olmadığını düşünüyorum ama bu evrim süreci içerisinde insanların tarıma ve avlanmaya başladıktan sonra ticarete başladığı, ticaret aslında bu anlamda son derece hayatta kalmak için önemli. Çünkü bir grup insanın avlandıkları ile bir grup insanın yetiştirdikleri arasında değiş tokuşun olması her iki taraf için de tabii sağlıklı. Bazen fazla avlanabilirsiniz ya da bazen sizde başka bir şey fazla çıkar. Dolayısıyla onun yerine başka bir şeyle değiştirebilirsiniz. İşte bu takasla beraber yazının yavaş yavaş ticaretle beraber ortaya çıktığı pekala da söylenebilir. Daha doğrusu bu kayıt tutma muhasebecilikte olduğu gibi kayıt tutma işinde bir şekilde ihtiyaç duyulan sistemi karşılayan bir özelliğe sahip oluyor bu yazma çizme işi. Hatta bazı antropologlar ve arkeologlar iddia eder ki ticaretin bile aslında yazıya geçmeden önce limitli olduğu, karmaşık olduğu, dolayısıyla da işlerin hepten sarpa sarmaması için basit tutulduğu, ne zaman ki yazıya dökmeye başladığı zaman insanlar bu alışverişi çok daha kompleks bir ticaret hayatının başladığını söylüyorlar. Tabii dolayısıyla bu ticaret genişledikçe insanlar arası iş akitlerinin ortaya çıkmasını bir şekilde kaleme almak, yazmak çok daha kompleks bir yazı sistemine ihtiyaç duyurduğu için bu yolla kayıt tutma, muhasebesel kayıt tutma şeklinde başlayan bu yazı çizi işi aslında kendi içinde evrimine başlamış oluyor. Ve gene tabii biraz önce adını andığım kitapta olduğu gibi Gordon Child'ın tüm eksperler, bu konudaki uzmanlar hemen hemen hemfikirdirlerdir ki ilk yazı biçimleri ağırlıklı olarak ekonomi ve muhasebenin bir parçası olarak ortaya çıkmış. Tabii ki orada durmuyor ama en azından sistemli sembolizm anlamında yazıyı kullandığımızda ekonomi ve muhasebenin bir parçası olarak evrimleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Tabii iş orta çağa geldiği zaman çok çok daha farklı teknolojik o günün teknolojisi gereği kağıdın parşömenden kağıda işte mürekkebe geçmekle birlikte tabii çok daha fazla yaygınlaşır hale geliyor. Bunları da konuşuruz ama işte o yaygınlaşır hale gelmeye başladığındaki ortamı müzikle anlamaya çalışalım. Kulaklarımızla da görelim yani o yılları 14-15. Yüzyılda 13 ile 15. yüzyıllar arasında bir Rönesans lavta müziği dinleyelim. İngiliz kökenli. Aslında dinleyeceklerimiz tabii daha çok 16. yüzyıl ağırlıklı oluyor ama ondan sonra tekrar yazımın evrenine devam ederiz. Bu müziği de işte o yaygınlaştığı zamanlardaki insan anlığını, insan psikolojisini anlamak için, etrafı anlamak için, orta çağı birazcık hissedebilmek için belki de Rönesans'ı bu müziği dinlemek yerinde olacak. 15-16. Yüzyıllardaki İngiliz lavta müziğini dinledik. Yazının teknolojik olarak çok geliştiği zamanları anlamak için bir sesle peysaj yapmak istedim. Şimdi Gordon Child'in kitabından bahsettim müzikten önce. Yazının evriminde, daha doğrusu çıkış noktasında ekonominin ve muhasebenin olduğu konusunda, sadece Gordon Child'in 1930'larda yazdığı Man Makes Himself adlı kitabında değil, hemen hemen günümüzde tüm arkeologlar ve antropologlar hemfikirler. Geriye doğru döndüğümüzde tekrar, örneğin M.Ö. 400. yıldan bahsediyorum. Günümüzden 2500 yıl öncesinde şu an Irak'ta, Irak topraklarında olan Güney Mezopotamya topraklarında, Sümerler'de, şehrin adı da Uruk, günümüz büyük şehirleriyle karşılaştırılabilecek bir medenileşmenin ilk yerleşkelerinden bir tanesi. Yazıyı kullanmaları, ticareti ve ekonomik sistemlerden yararlanıyor olmalarının dışında şöyle bir bakmak istedim ne var diye. Elime geçen kaynak ilginç. Orta ve geç Uruk döneminde kentler, devletleşme, ticaret, kültürel etkileşim ve kolonileşme adını taşıyor. İzzet Çıvgın'ın bu makalesine ulaşabilirsiniz. Benim şimdi söylediğim şeylerin çok daha kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Ama dediğim gibi önemli olan bu 60 ila 80 bin kişilik topluluğun ticaret yaptıkları, ekonomiyle ilgilendikleri sürece iyi bir muhasebeye, dolayısıyla standart bir yazı tekniğine ihtiyaç duymaları karşımıza çıkıyor. Ki bu ilk yazı biçimlerinden de hani proto-writing adıyla anılan ve daha sonra bizim bugün anladığımız anlamdaki gerçek yazı tekniğinin de kökenleri olarak da onu görebiliriz. Bu yazının yaygınlaşması ise yine ticaret sebebiyle önemli medeniyetlerin, mesela Mezopotamya ile Mısır uygarlığının alışverişinden ötürü yazının da bu topraklarda yaygınlaştığını görüyoruz. Ki ilk yazı örnekleri M.Ö. 3000 yılına tarihleniyor o tabletlerde. Hemen hemen tüm kaynaklarda bu yazı ilk yazı örneği olarak gösterilmişti, ama 1995'te önemli bir keşif oldu. Dr. John Coleman Darnell tarafından işte 18'e 20 inç bir çamur tabletin 3250 yıl öncesine, yani milattan önce 3250 yıl öncesine tarihlendiğini, dolayısıyla da biraz önce bahsettiğim Uruk'taki yazıların 150 yıl öncesine gittiğini göstermiş oldu. Tabii çeşitli şekillerin ve yazı örneklerinin bu çamura baskılandıktan sonra güneş altında kurumasından elde edilen tabletlerden bahsediyoruz. O yüzden Darnell'in bu keşfi aslında yazının Mezopotamya'da değil Mısır'da bulunduğuna dair bir kanıt olarak teşkil ediyor. Ama gene de işte Mezopotamya ile aynı sayılabilen, birbirlerinden bağımsız olarak neredeyse aynı yıllarda bulunduğu iddia edilenler de var. Fats Waller'dan dinleyelim. I'm gonna sit right down and write myself a letter. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got on. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. Enclosed with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. And make believe it came from and say, I hope you're feeling better. Enclosed with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Fats Waller'dan dinledik. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Şimdi bu mektup deyince aklıma şey geldi. Hannibal Lecter'ın, Dr. Hannibal Lecter'ın bu hani insan eti yiyen psikiyatrist Hannibal filminden bileceğiniz mektup kullanma biçimi açısından, mektubun önemi açısından ilk seyrettiğim zaman aklıma kazınmıştı. Onu mektup programında detaylı analiz etmek istiyorum. Çünkü yazının ve ifadenin ilginçliği tabii Anthony Hopkins'in filmdeki kullandığı tonlamayla beraber çok daha anlamlı oluyor. Bir onu dinleyelim yazıya devam etmeden önce. Ama dediğim gibi mektup programı ayrıca olacak. Hannibal Lecter'ın Hannibal adlı filmde Clarice Floransa'dan yazdığı mektup ki burada tabii fonda Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarının olması içeriğin bir parça daha sofistike duyulmasına yol açıyor. Bu hem Goldberg varyasyonları hem de Hannibal'ın kullandığı dil mektubu okuyan Clarice'in görsel efektleriyle beraber yazının ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor ama tabii burada Goldberg varyasyonlarını etkisini asla yabana atmayalım. Dear Clarice, I have followed with enthusiasm the course of your disgrace and public shaming. My own never bothered me except for the inconvenience of being incarcerated. But you may lack perspective. In our discussions down in the dungeon, it was apparent to me that your father, the dead night watchman, figures largely in your value system. I think your success in putting an end to James Gum's career as a couturier pleased you most because you could imagine your father being pleased. But now, alas, you're in bad odor with the FBI. Do you imagine your daddy being shamed by your disgrace? Do you see him in his plain pine box crushed by your failure, the sorry, petty end of a promising career? What is worst about this humiliation, Clarice? Is it how your failure will reflect on your mommy and daddy? Is your worst fear that people will now and forever believe they were indeed just good old trailer camp, tornado bait, white trash, and that perhaps you are too? By the way, I couldn't help noticing on the FBI's rather dull public website that I have been hoisted from the Bureau's archives of the common criminal and elevated to the more prestigious 10 most wanted list. Is this coincidence? Or are you back on the case? If so, goody goody, because I need to come out of retirement and return to public life. I imagine you sitting in a dark basement room, bent over papers and computer screens. Is that accurate? Please tell me, truly, Special Agent Starling. Regards, your old pal, Hannibal Lecter, M.D. P.S. Clearly, this new assignment is not your choice. Rather, I suppose it is part of the bargain, but you accepted it, Clarice. Your job is to craft my doom. So I'm not sure how well I should wish you, but I'm sure we'll have a lot of fun. Ta-ta. H. Evet, Hannibal Lecter, Clarice'e Floransa'dan bu mektubu yazmıştı. Dediğim gibi mektup programı ayrıca olacak. Onu detaylarını konuşuyoruz. Bugün yazının evrimiyle ilgileniyoruz biraz. Bu konuda ilginç makaleler buldum. Program için tabii en direkt bağlantılı olan The Evolution of Writing, yazının evrimi adını taşıyor. Buna Texas Üniversitesi yayınlarından ulaşabilirsiniz. Deniz Şimat Beserat yazmış. PDF formatında da indirmeniz ve de yazının evrimiyle ilgili bir genel fikre sahip olmak için bu program dışında daha da bir ayrıntı isterseniz, dediğim gibi The Evolution of Writing dediğiniz zaman bu PDF'e ulaşabilirsiniz. Ama genel olarak üzerinde anlaşılan şey, hem Yakın Doğu, Mezopotamya, belki Çin, çünkü yazının özellikle kağıt, parşömen gibi aletlerin kullanımında Çin'in burada çok önemini görüyoruz, ama aşağı yukarı demek ki 5200 yıl önce insanların muhasebesel ve ekonomik sebeplerle kayıt tutma ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği bir sistem aslında yazı. Anladığım kadarıyla antropolog ve arkeologlar bu konuda anlaşmış gibi gözüküyor. Son bulgularda 95 yılında da ele geçen tabletlerde bunu kanıtlar nitelikte. Tabii işin uzmanları bu konuda çok detaylı araştırmalar yaptığı için burada hepsini ele almak mümkün değil, ama bu yazı yazma biçimlerinin ya da işte kayıt tutmak üzere yazısal grafik kullanma biçiminin birbirinden farklı topraklarda neredeyse eş zamanlı başlaması aslında birbirinden farklı sistemlerin olduğunu da gösteriyor. Ama hepsindeki mantık aslında bir sayı sayma ve sayıları yekünü akılda tutmak için kullanıldığı için biz muhasebesel veya ekonomik motivasyonlara bağlıyoruz bu şeyi diyorlar arkeologlar ve antropologlar. Gördüğüm kadarıyla işte bu program için elime geçen tüm makaleleri, hemen hemen tüm makalelerde benim gördüklerim arasında bu konuda bir konsensüs kesinlikle sağlanmış durumda. Ama Sümerlerin daha sonraki dönemlerde ölümden sonra, işte hayattan sonraki bir takım tasvirler ve tarifler içinde yazıyı kullanmış olması, işte bir dalıyla bu yazının evrimleşmesinin daha soyut ve hem psikolojik hem sosyal psikolojik motivasyonlarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Ama bu bildiğimiz günümüzde yazının asıl fonksiyonlarından bir tanesi olan herhangi bir anlamı, herhangi bir kavramı, hatta herhangi bir sesi tasvir etmesi amacıyla bir kelimeyi harflerle sembolize etmek, bu muhasebe için kullanılan yazıdan aşağı yukarı 1500 yıl sonra ortaya çıkmış. Ki bu da zaten harflerin doğmasını, harflerin kullanılmasını gerekli kıldığı için günümüz anlamında, günümüzdeki bakış açısıyla asıl yazıyı belki de M.Ö. 2. milenyuma kadar götürmek daha doğru olabilir. Johann Sebastian Bach'tan isterseniz laf etmişken Matthäus Passion'undan Erbarmedich'i dinleyelim. Philippe Herbeck'in yorumuyla. Thank you. Johann Sebastian Bach'ın Matthäus Passion'dan Erbarmedich'i dinledik. Philipp Herrewege yorumladı. Bugün yazının evriminin ana motivi olan ekonomi ve muhasebenin daha doğrusu bugünkü anlamda yazı yazmamızı nasıl tetiklediğini konuştuk. Aslında konuşacak çok daha fazla şey var. Makalenin %1'ini bile aktaramadım. Ama bu programın ikincisini önümüzdeki hafta yapmayı planlıyorum. Bir aksilik olmazsa. Dolayısıyla Deniz Şimat Besarat'ın ulaşabileceğiniz The Evolution of Writing'inden ben alıntılar yapıyorum. Ağırlıklı olarak orada bayağı bir kapsamlı araştırma sonuçları var. Ama bununla beraber bir diğer güzel kaynakta Ronald Kellogg'un yazdığı Observations of the Psychology of Thinking and Writing, yazı ve düşünme psikolojisinin gözlemleri diye belki çevirebiliriz. Orada da bu soyut bir kavramın harici bir hard diske kaydeder gibi semboller vasıtasıyla, daha doğrusu çiziktirmeler vasıtasıyla sembollere neden dönüştürdüğümüz ayrıntılı anlatılıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz ama ben bu programın ikincisini yaptığım zaman biraz daha ayrıntıya gireceğim. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.